Razem Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 marca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Z dnia na dzień rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem. Od jutra dodatkowe obostrzenia. O przestrzeganie zasad sanitarnych podczas uroczystości religijnych apeluje przewodniczący Episkopatu. Prezydent Andrzej Duda pisze list do przywódcy USA z prośbą, by Rada Bezpieczeństwa ONZ zajęła się sprawą Polaków na Białorusi. Nie ma czasu na analizy, trzeba działać szybko, mówi minister zdrowia. Dziś znów padł rekord, ponad 35 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Infekcji jest o 1000 więcej niż wczoraj, ale o ponad 9 tysięcy więcej niż jeszcze tydzień temu, podkreśla Adam Niedzielski i dodaje, w najbliższych dniach nie będzie lepiej. W najbliższych dniach ta sytuacja nie będzie się poprawiała, tylko będzie się pogarszała, bo zawsze odzwierciedlenie hospitalizacji pojawia się kilka dni czy nawet tydzień po zwiększonej liczbie zachorowań. Także to, co teraz mamy na poziomie szpitali, odzwierciedla w gruncie rzeczy tą liczbę zachorowań, jaką mieliśmy jeszcze tydzień temu. Od wczoraj do szpitali trafiło kolejnych ponad 600 pacjentów. Jest ich tam już blisko 28 tysięcy. W ciągu jednego dnia przybyło też 110 chorych pod respiratorami. Wspomaganie oddechu wymaga 2730 pacjentów. Od jutra przez dwa tygodnie będą obowiązywać dodatkowe obostrzenia. Nie zrobimy zakupów w sklepach z meblami i materiałami budowlanymi. Nie skorzystamy z usługi fryzjera i kosmetyczki. Od poniedziałku przedszkola i żłobki nie przyjmą maluchów, z wyjątkiem dzieci medyków i innych osób zaangażowanych w walkę z pandemią. W większych sklepach i świątyniach od soboty będą limity osób, jedna na 20 metrów. Przewodniczący Episkopatu apeluje do kapłanów i wiernych o bezpieczne obchody świąt Wielkiej Nocy, informuje rzecznik Episkopatu, ksiądz Leszek Gęsiak. Zwraca się do wszystkich, którzy nie będą w tych nabożeństwach i mszach uczestniczyć, by łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. Chcemy, by kościoły były otwarte, podkreśla ksiądz Gęsiak. Jest to rzecz niezwykle ważna dla dobra duchowego każdego z nas. Tym niemniej musimy podjąć wspólny wysiłek, by do takiej sytuacji właśnie nie doszło. Arcybiskup Stanisław Gądecki przypomina o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych. Prezydent Andrzej Duda napisał list do przywódcy Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Dotyczy sytuacji Polaków na Białorusi. Prośbą o podjęcie działań przez Radę Bezpieczeństwa w sprawie prześladowania Polaków na Białorusi. Ten list był uzgodniony wczoraj w rozmowie z panią prezydent Estonii, dlatego że Estonia jest krajem członkowskim Rady Bezpieczeństwa pochodzącym z wyboru, która zastąpiła Polskę w tym gronie, ale o pracach Rady Bezpieczeństwa decydują stali członkowie Rady, pośród nich właśnie przede wszystkim kraj, który przewodniczy. Mówił prezydencki minister Krzysztof Szczerski. W sprawie sytuacji Polaków na Białorusi prezydent kontaktował się dziś z przedstawicielami Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ostatnich dniach zatrzymano czworo polskich działaczy na Białorusi, w tym szefową ich związku Angelikę Borys. Są oskarżani o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Szef unijnej dyplomacji poparł propozycję stworzenia mechanizmu dotyczącego dokumentowania przypadków łamania praw człowieka na Białorusi. Z inicjatywą stworzenia Międzynarodowej Platformy Organizacji Pozarządowych wystąpiła Polska wraz z 18 krajami. Szef unijnej dyplomacji napisał, że wspólnota wspiera niezależną i bezstronną platformę gromadzenia, weryfikacji i przechowywania dokumentacji oraz dowodów poważnych naruszeń praw człowieka popełnionych na Białorusi w trakcie wyborów prezydenckich w sierpniu ubiegłego roku i po nich. Unia wspiera platformę politycznie, a po zakończeniu przygotowań również finansowo, napisał w oświadczeniu Josep Borrell. Podkreślił, że po sfałszowanych wyborach prezydenckich białoruskie władze w sposób niedopuszczalny łamały prawa człowieka swoich obywateli. W reakcji na masową pokojową mobilizację białoruskiego społeczeństwa władze zareagowały brutalnymi represjami, aresztowaniami, torturami, a także okrutnymi, nieludzkimi karami, w tym przemocą seksualną. Sprawcy muszą być pociągnięci do odpowiedzialności, podkreślił szef unijnej dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, serwis sportowy. Co z tego, że skoczył najdalej, skoro nawet nie znalazł się na podium? Piotr Żyła w konkursie lotów w Planicy wylądował na 239 metrze, co dało mu jedynie siódmą pozycję w konkursie. Zawody wygrał niemiecki dryblas Karl Geiger, za nim uplasowali się Japończyk Ryoyu Kobayashi i Słoweniec Bor Pawlowcic. 10. był Jakub Wolny, 16. Dawid Kubacki, 32. Kamil Stoch, 36. Andrzej Stękała, 48. Klemens Muranka. Hokejiści JHK GKS-u Jastrzębie bliżej Mistrzostwa Polski. W pierwszym meczu finałowym w Ekstralidze pokonali na własnym lodowisku Komar Krakowie 3-0. Finałowa rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Zostajemy na tafli lodowej. Nasza para taneczna Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew zajmuje 9. miejsce po tańcu rytmicznym w Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie figurowym odbywających się w Sztokholmie. Po konkurencji Rytm Dance jesteśmy bardzo zadowoleni. Jechaliśmy z taką chłodną głową, żeby właśnie zrobić najważniejsze elementy. Wszyscy jesteśmy zadowoleni tym, jak pojechaliśmy, jakie oceny dostaliśmy. Mówiła Natalia Kaliszek, jutro kończący rywalizację program Dowolny. Komplikują się sprawy w naszej piłkarskiej kadrze. Łukasz Skorupski najpewniej jest zakażony koronawirusem. Oczywiście bramkarz Bolonii został odizolowany od reszty zespołu, ale czy wcześniej nie zaraził innych uczestników zgrupowania, dowiemy się po kolejnych testach. W każdym razie robi się nerwowo. Przypominamy, na niedzielę zaplanowano mecz Polska-Andora, na środę Anglia-Polska, obydwa w eliminacjach mundialu. Jeszcze Formuła 1. W niedzielę pierwszy wyścig sezonu w Bahrajnie. Dziś odbyły się dwa pierwsze treningi. W obydwu najlepszy czas uzyskał Max Verstappen z Red Bulla w pierwszej sesji treningowej. Zanim uplasowali się Valtteri Bottas z Mercedesa i Lando Norris z McLarena. W drugiej Norris i Lewis Hamilton, drugi z kierowców Mercedesa, broniący tytułu mistrzowskiego. Dziś o sporcie jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z chmurami, gdzieniegdzie słaby deszcz. Lokalnie, głównie na wschodzie, może być mglisto. Od minus jednego miejscami na południu, około 4 w centrum, do 6 na zachodzie. Sobota pochmurna, od zachodu nadciągnie deszczowy front. Możliwe lokalne burze, także z gradem. Będzie od 10 stopni w Szczecinie, do 16 w Warszawie i Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład kup piekarnik parowy, płytę indukcyjną i zmywarkę Electrolux. Teraz w zestawie aż 1800 zł taniej, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Łup No Limit w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę. Piwo Żywiec. Tylko złoty 49 za butelkę przy zakupie 12, czyli kup 12, zapłać za 6. Kaufland. Super łup, łup. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Witam serdecznie w kolejnej, trzeciej już godzinie programu Cztery Strony Dźwięku. Jest to siódmy odcinek, siódma odsłona, siódma edycja naszych podróży po świecie. Pojedziemy teraz sobie do Finlandii, gdzie pani Nora Luhimo Experience, znaczy pani się nazywa Nora Luhimo, a jej zespół Experience się nazywa, coś jak kiedyś Jimi Hendrix zrobił. Tego wysłuchamy teraz. Pani ma 33 lata, pochodzi z Finlandii, zatem bardzo proszę serdecznie nadstawić uszu. Przypominam też nasz numer telefonu 2 2 7 3, cały czas do państwa dyspozycji. Ja wiem, że jest piątek, część z państwa już trochę zaczyna świętować. Witam, trójeczka. Tydzień temu dzwoniłem do was i powiedziałem, że te makarony się przebudziły. No i jednak się przebudziły. Cieszę się, że kurde, wszyscy tego słuchają. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i miłego wieczoru. Ciągnę z wami, dokąd się da. Pozdrawiam, dziękuję. Bardzo dziękuję. Makarony pan ma na myśli włoskich wykonawców, których tutaj multum było przed godziną 9 na antenie. Bardzo panu dziękuję. 2 2 7 3, można dzwonić. A teraz Eternal Wheel of Time and Space w programie trzecim Polskiego Radia. Aha, maile można pisać. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Imię, kropka, nazwisko. @polskieradio.pl. I'm maila otrzymałem na adres łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Napisał pan Krzysztof. Siema Ciechan, dobry wieczór. Siedzę w garażu i czyszczę motocykl. Jutro pierwsza przejażdżka w tym roku. Świetnie grasz, oby tak dalej. Może jakąś masz listę, motocyklową listę przebojów i z niej numer jeden. Pozdrawiam z Czechowic Dziedzic. Panie Krzysztofie, oczywiście, że mam taką wewnętrzną swoją listę do czyszczenia motocykla głównie. Przecież po to się chodzi do garażu, żeby czyścić motocykl, a nie żeby go wyczyścić, umówmy się. Po coś ten motocykl tam jest. Szanowny panie, no Paweł Kukiz kiedyś nagrał taki utwór Jadę, jadę na motorze, wiatr mi owiewa twarz. I ja bardzo serdecznie polecam to dzieło. Jest to przerobiony utwór Paranoid zespołu Black Sabbath. I pan Paweł Kukiz bardzo zacnie tam opisuje swoją podróż na krajowym produkcie motocyklopodobnym typu WSK i przez złośliwych nazywany wiejski sprzęt kaskaderski. I tam właśnie podmiot liryczny przeżywa ogromne emocje w związku z tą wspaniałą podróżą, a także wywróceniem się późniejszym. Także to proszę bardzo, jadę na motorze, wiatr mi owiewa twarz. Wróćmy do meritum. A meritum to są utwory pochodzące z czterech stron świata, bo program nosi nazwę Cztery Strony Dźwięku. Teraz francuski producent zajmujący się muzyką trip-hopową. Na początku lat 90. już tworzył, natomiast w 2021 roku Wax Taylor wydał swoją szóstą płytę The Shadow of Their Sons z takimi muzykami jak na przykład Del the Funky Homo Sapien, czy Gil Scott Heron albo The Smoke. Pan, jak sam mówi, zaczął pracować nad demo już 2 lata temu i nazwał ten utwór Candle i jest to alegoria życia, ale tytuł w końcu trochę się rozrósł i teraz to jest Just a Candle, czyli tylko świeca. Posłuchajmy. There in the sky. to my eyes through the graveyard with the candle, just a candle to light my way, looking for the handle to the doorway to take me home, take me away. Just a candle. To jest zdmuchnięcie świecy na końcu. Just a Candle, Wax Taylor i Mark Lanegan. Gdyby Państwu umknął któryś utwór, zapraszam na stronę radiowej Trójki. Tam jest taka zakładka, co było grane i wszystkie te utwory się tam bardzo ładnie wyświetlają. A na koniec programu, pod koniec programu umieszczę na naszych mediach społecznościowych playlistę z tymi właśnie utworami, które dzisiaj pojawiły się w naszym programie. Cztery strony dźwięku. Zaglądam znowu do Stanów Zjednoczonych i widzę moim przenikliwym wzrokiem Port Noir i utwór Neon. Uparłem się na Włochów i zaraz tych Włochów będziemy atakowali. Konkretnie Delai i utwór Io Sono Luca. Tutaj jest sytuacja taka, że mówiliśmy o włoskich wykonawcach w kontekście tej europejskiego konkursu piosenki. Natomiast ta nowa piosenka Delai, czyli Io Sono Luca, będzie rywalizować na kolejnym festiwalu w Sanremo w kategorii Nowe Propozycje. Zatem sprawdźmy, jak to się może potoczyć. Posłuchajmy, czy nam się też podoba. E qualcuno continua a parlare a dire che la guerra è brutta e che è difficile ricostruire. Ho visto castelli di carte cadere senza fare rumore. Sapessi quante bombe gli hanno centrati prima di farli cadere. Luca ha una scusa buona per ogni suo sbaglio, tipo che costa altrimenti ritardo. Pare Schumacher che vola traguardo, una testa a metà e una fissa col calcio. E si vergogna tra gli altri a parlare, da quando suo padre non torna a Natale. Ha paura di uscire, i treni affollati, di amare una donna, restare incollati. Però Luca in fondo con gli amici sta bene, non si vergogna quando deve parlare. Ha una chitarra ma non sa suonare, disegni pregi sopra il costume che gli hanno fatto indossare. Luca nasconde castelli di carte, alini in cartone per poter volare. Luca che a forza di cadere ha imparato a planare. Luca ha una testa vuota ma c'è tanto dentro, la vita gli ha insegnato tutto ciò che sa. E spesso in mezzo a tutti si sente diverso, si nasconde dietro le spalle strette che ha. Mentre l'oroscopo ripete che ha Saturno contro, si sente fuori posto all'università. Collezionando vinili di Dalle Battisti, gli schiaffi e di sogni, una testa a metà. Però Luca in fondo con gli amici sta bene, non si vergogna quando deve parlare. Ha una chitarra ma non sa suonare, disegni pregi sopra il costume che gli hanno fatto indossare. Luca nasconde castelli di carte, ali di cartone per poter volare. Luca che a forza di cadere ha imparato a planare. No, guarda, io sono Luca. Spokojnie, to nie SMS, to tak było w tym utworze. To tak tam jest, z tym dźwiękiem. 2 2 7 3 zachęcam do korzystania z telefonu. Tymczasem to z Włoch. Utwór i wykonawca. I z Włoch jedziemy do Szwecji znowu. Dzisiaj się kręcimy po Europie. Mamy Sabaton. Ja nie sądziłem, że ja kiedyś Sabaton zagram kiedykolwiek w ogóle na antenie rozgłośni ogólnopolskiej, ale proszę bardzo. Ja to nazywam, że to kinder metal jest, ale z obowiązku dziennikarskiego muszę stwierdzić, że szwedzki zespół, w Szwecji popularny, no to jak ten świat zwiedzamy, no to posłuchajmy tego Sabatonu. Ja z tego miejsca przepraszam wszystkich uczulonych na gitarowe brzmienia, bo i tacy mogą być pośród nas. No będzie gitarowo. Melodia chóru z utworu, który za chwilę usłyszymy, nawiązuje do chrześcijańskiego hymnu Najpiękniejszy Pan Jezus, a sam utwór no, dotyczy szwedzkiego pułku Gwardii Królewskiej i powstał ten utwór z okazji 500-lecia jego powstania. Angielska wersja piosenki zatytułowana The Royal Guard będzie miała premierę 9 kwietnia. No to The Royal Guard po szwedzku to jest Livgardet i to o nich jest ten utwór. No panowie z zespołu Sabaton mają to do siebie, że te historyczne rzeczy biorą na warsztat i o tym tworzą tekst. Przecież o Powstaniu Warszawskim też utwór kiedyś nagrali. Remember, att beskydda gardet svär. För konung och rike det viger sitt liv. To Sabaton, Live Gardet, czyli utwór na temat ich gwardii, 500-lecia Gwardii Królewskiej. Teraz do Grecji pojedziemy. Grecki duet założony w 2010 roku, czyli duet Keep Shelley in Athens. Tak się nazywają. To za chwilę jeszcze posłuchajmy na temat faworytów, państwa faworytów z dzisiejszego zestawienia. Dobry wieczór, faworytów mam. Drago Starin Day. Wszystkie super, ale te tu ujęły mnie. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję, zatem czekamy na więcej. Proszę śmiało dzwonić 2 2 7 3. Teraz tak, Keep Shelley in Athens. In Athens? Athens. Chodzi o Ateny. Nazwa zespołu miała być grą słów, dlatego że Kipseli to grecka dzielnica, w której wychowywała się pierwsza wokalistka zespołu, pani Sara Pi. Natomiast została zastąpiona 7 lat temu drugą wokalistką Martą, która z kolei została zastąpiona Jessica Bell. Zatem mamy tutaj swego rodzaju Santa Barbarę. No, niektórzy słuchacze mogą pamiętać taki serial Santa Barbara. To nie było wiadomo w ogóle, o co tam chodzi. Trochę jak w tym nowszym, Agnieszka, tu pani realizator, jak ten nowszy się nazywał? Ta opera my dla nas teraz. Bold and Beautiful po polsku. Pamiętasz? O Jezu, no. No naprawdę? Moda na sukces, dziękuję. Moda na sukces. To pani wydawca mi podpowiedziała. Bardzo dziękuję. No dobrze, przejdźmy do utworu. We Want More z Grecji. Brzmi to o tak, tam popularne właśnie w Atenach. Posłuchajmy. Pamiętam, jak Titus z Acid Drinkers grał koncert na jednym z dużych festiwali, to pytał po każdym utworze: pasuje? I tłum krzyczał, że pasuje albo że nie pasuje, w zależności od nastrojów. Zatem ja Państwu również zadaję pytanie: pasuje? We Want More, Keep Shelly in Athens. Ja uwielbiam ten utwór, bardzo przypadł mi do gustu, inaczej bym go Państwu nie prezentował przecież, prawda? 2 2 7 3 mamy telefon tutaj dotyczący pana Leo Moracchioli, którego prezentowaliśmy. Dobry wieczór. Ja bym chciał taką piosenkę takiego kolesia z Norwegii, Leo, coś tam ma, mecze z Trojami, coś takiego. I jeśli byłaby możliwość jeszcze o jedną taką piosenkę puścić. Przejrzałem trochę YouTube'a, no faktycznie coverów mam mnóstwo i jakaś mała sugestia właśnie, żeby może coś innego właśnie puścił Leo i tak dalej. Bardzo panu dziękuję. No dzisiaj to się nam nie zmieści już, bo ja jeszcze mam przygotowane 3 utwory, które po prostu muszą na mur beton być zagrane. Kilo z kością, samo mięcho. Musi iść. Ale za tydzień obiecuję, Leo Moracchioli powróci. Sympatyczny Norweg, a nie za tydzień, za 2 tygodnie. Bardzo dziękuję za czujność, Agnieszko, pani realizator. Za 2 tygodnie. Natomiast, bo Wielki Piątek za tydzień. I mnie nie ma. Ale dobrze. Dobrze. Zanotowane, bardzo dziękuję. Teraz do Australii pojedziemy. Peter McDonald pochodzi z Teksasu, ma 26 lat. Twierdzi, że Elvis Presley, Bruce Springsteen i Mark Knopfler to jest to, co słychać w jego twórczości. Czy aby na pewno? Someday down the road, I hope to be your Romeo. I'll climb the wires to your landline while you're crying on the telephone. And you're sitting, feet dangling, cheeks so rosy red, and saying, baby, I was so upset. I thought you'd never set me. All you've got going on. talking bit. I mean, just the words. Read it. Ja muszę szybko teraz, dlatego że mam tylko minutę i 13 sekund miejsca na to, żeby mówić do Państwa, a dwa utwory do zagrania. Więc teraz będzie utwór Three Teeth cover. To będzie utwór Pumped Up Kicks, w oryginale grany przez przecież zupełnie kogoś innego. Natomiast tutaj Three Teeth, czyli zespół industrialny z Los Angeles, popularny w Stanach, i krytycy uważają, że to granie przez właśnie w taki sposób, przez ten zespół, ma przywrócić z powrotem do rozgłośni radiowych ciężką rockową muzykę. Zatem przykładamy swoją rękę do tego i prezentujemy Three Teeth i Pumped Up Kicks teraz w Trójce. Yeah. Za 9 minut wybije godzina 9. O co ja opowiadam? Przecież 10 wybije. No naprawdę. Panie Ciechański, co pan tutaj? Zatem ja oddalam się ze studia radiowej Trójki. Wrócę w poniedziałek o godzinie 6 rano. Zachęcam państwa z całego serca jednak do zostania z programem trzecim, bo już za chwilę. Przecież sam on we własnej osobie, redaktor Marek Wiernik. Roka klasyka według Wiernika, to jest to, co będzie za chwilę. I nie da się lepiej redaktora Wiernika przywitać, niż sypiąc 2 kg gruzu do pralki i ustawiając wirowanie. Co właśnie niniejszym czynię, prezentując państwu na do widzenia w dzisiejszej odsłonie programu 4 strony dźwięku utwór Welcome to the Fold w wykonaniu zespołu Filter. Proszę państwa, no naprawdę, gruzu tu co nie miara, zatem można ściszyć, chociaż nie zalecam. 7 minut 40 sekund, bardzo nieradiowy utwór. I właśnie dlatego idealny do zagrania na do widzenia. Łukasz Ciechański, dziękuję, do usłyszenia.